camino que nos une y nos separa. El mismo que un día sueño vuelvo a recorrer. El mismo y los mismos, no quiero que cambie nada. La germana de la Carla es diu Ainara, té 16 anys i va ser alumna de la nostra escola des de pàrvuls fins a 6è. Actualment està fent quart d'ESO a l'Institut Ramon Berenguer. Per aquest motiu no la tenim present a l'Ainara, perquè ara és hora de classe i no pot faltar. L'entrevista se la van fer un dia a casa seva. I nosaltres us llegirem la seva resposta. El mismo camino que nos ha visto crecer. El mismo camino que nos une y nos separa. El mismo que un día sueño vuelvo a recorrer. El mismo y los mismos, no quiero que cambie nada. Són, doncs, les nostres preguntes. Ainara, vas notar el canvi entre l'escola i l'institut? Sí, perquè quan entres a l'ESO les coses són més complicades que a l'escola. T'agrada anar a l'institut? Sí, perquè m'ho passo molt bé. Et vas adaptar bé a la nova vida a l'institut? Sí, perquè ja coneixia alguns nois i noies. Quines assignatures t'agrada més? La que més és el castellà, perquè és una llengua més fàcil per a mi. I també educació física, perquè m'agrada l'esport. Esperem que no et cansis, Ainara, perquè encara queden preguntes. Has fet amics a l'institut? Sí, perquè m'he relacionat amb gent que no coneixia. T'agrada venir a l'escola? Recordes alguna anècdota o cosa divertida que et va passar a primavera? M'agrada venir perquè era una escola que coneixia a tothom. Una anècdota va ser fent un ball de sisè, que vaig fer un cop de peu a una companya al fer una roda, però sense voler. Tenies bona relació amb els professors de l'escola? Sí, perquè tots eren molt agradables i em trataven bé. Com és l'institut? Quins espais té? Laboratori, gimnàs, teatre, hort? El pati és molt gran? És molt més gran que l'escola. Hi ha sala de música, d'informàtica, etc. I el pati és super, super gran. De què me serviria vivir si al final no te encontrara? Va, Ainara, que ja acabem. De seguida et deixarem tranquil·la. A l'institut feu excursió? On heu anat aquest curs? T'agradaria anar-hi? Sí que m'agrada aquest curs. Hem anat a un teatre de Barcelona. Feu colònia cada curs? No, perquè la normativa diu que només anem a segon i a quart. Quines són les teves activitats preferides quan tens temps lliure o el cap de setmana? Sortir a fer una volta amb els meus amics, anar de compres o al cinema. Has estat fent quart de l'ESO. El proper curs començaràs batxillerat? I què voldràs ser de gran? No faré batxillerat. Vull fer un mòdul d'administrativa. Ainara, et donem les gràcies per haver contestat les nostres preguntes i haver-nos dit tantes coses. Ens has ajudat a tots perquè el curs vinent anirem nosaltres a l'institut. Fins aquí el nostre programa d'avui. Us han parlat la Carla, la Narali, la Mar i la Jack. Totes quatre de la classe de 6è. Si voleu sentir entrevistes de primera, escolta Ràdio Primavera!